JA21 komt vandaag met een wetsvoorstel om in Groningen een paar gasvelden open te houden. Telegraaf schrijft erover. Het is niet de bedoeling van JA21 om weer grote hoeveelheden gas uit de grond te halen, maar om een noodvoorraad achter de hand te houden. De partij vindt het dom om je eigen energievoorraad af te sluiten in onzekere tijden. Op een tanker die voor de kust van Kuwait ligt is een explosie geweest. Vlak daarna zag de kapitein een kleine boot wegvaren. Door de explosie stroomt er olie uit de tanker de zee in, zegt een Britse organisatie die koopvaardijschepen in de gaten houdt. De bemanning raakte niet gewond. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Israël heeft vannacht vanuit de lucht de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. De bewoners waren gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. Volgens het Israëlische leger hadden de doelen een link met Hezbollah. Israël had al eerder Hezbollah-doelen aangevallen in Libanon en daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. In Bunschoten zijn ze gestopt met het versturen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er staan foute namen op en er moeten eerst nieuwe worden gedrukt. Zo heet CDA-fractieleider Buijs Koops. En in andere namen staan spelfouten. Wie verantwoordelijk is voor de blunder is niet duidelijk. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend lost eventuele mist snel op en vervolgens is het de hele dag zonnig. Bij een matige zuidoostenwind wordt het van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. I'm still in.

where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Lost our minds and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Back. Oh, oh, oh, oh.

Track blijft dit toch? Rita Ora, Q Music, Anywhere. Een hele goede morgen. 4:15 op deze hele vroege donderdagochtend. Ik zou zeggen, Mattie en Marieke, de pre-party is gewoon begonnen. En dit is een appje van Danny de Breed. Ja, goedemorgen Lukje, oude schimmel weer. Hoe gaat het, jongen? Ja, hey, ik ben nou een keertje vroeg, hè. Ja, ik kan ook in de pre-party meenemen. Ja. Want het is bar en boos ons op een zaak, hè. Ook keer laat kunnen vertrekken. Wel lekker uitslapen natuurlijk. Maar nee, vandaag had ik geen trailer, dus moest ik eerst ophalen. Dus moest ik vroeg van bed af. Maar hey, geen nood. Nee. Want nou ben ik bij de pre-party. Hoi. Fijne dag! Fijne dag, vriend. Hoi, hoi. En rij veilig. Ja, het gaat goed met me. Leuk dat je het vraagt. Ik ben een beetje stijf in de beentjes deze ochtend. Niet heel ernstig. Ik had het wel een beetje ingecalculeerd. Over 5 weken of zo. Ja, zoiets. Ja, over 5 weken. Dan is de marathon van Rotterdam. En daar heb ik me voor ingeschreven, echt een half jaar geleden, met veel bombardie. Van kijk mij eens, ik ga eens even de marathon van Rotterdam lopen. Ik ben daarna eigenlijk vergeten om te trainen. Dus ik heb niet heel veel getraind. Ik heb afgelopen weekend 5 kilometer hard gelopen. Nou, vorige week had ik ook een rondje van 6, volgens mij. Maar de marathon is natuurlijk gewoon 42 kilometer lang buffelen. Dus gisteren dacht ik, het moet anders. Ik moet iets meer gaan trainen. Dus ik ben gisteren 20 kilometer gaan hardlopen. 20 kilometer. Maar als je het gewoon in je koppie inprent, als je gewoon denkt, oké, vandaag is de dag dat ik 20 kilometer hardlopen mag, dan gaat het eigenlijk wel. Dus ik maak me heel weinig zorgen. Volgens mij gaat het allemaal wel goed komen. Ik had zo'n buisje mee met zo'n rugzak met water erin. Kon ik dus onderweg kon ik een beetje lurken aan zo'n rietje. Kon ik een beetje drinken. Ik had een jelletje. Voor het eerst in mijn leven een jelletje. Halverwege de rit. Dus even lekker wat koolhydraten naar binnen. En ik had een hele snelle bril opgezet. Een wielrenbril. Waardoor ik er heel professioneel uitzag. En ook een beetje als een gevaarlijke gek. En ik denk dat daar het geheim in zit. Dat het niet zozeer is dat je heel veel hoeft te trainen. Je moet gewoon eruit zien als een debiel. En dan loop je vanzelf hard door. Dus het komt helemaal goed met die marathon van Rotterdam. Maar wel een beetje stijf in de beentjes vandaag. Goedemorgen, Q-Music met New Seal. That's what it is. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road, I'll be where you go. I'll be right by your side. And when the burdens you hold make you lose all hope, I'll be there to make them light. To be a better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star, as high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding light. Hele goedemorgen. Je luistert naar Q Music. Komt een appje binnen van Mitchell Rentmeester. Die zegt: goedemorgen en happy Thursday. Vandaag een half dag werken. En dan morgenochtend naar Praag voor een lang weekend weg. Oelalalala, Mitchell. Heel veel plezier. En dit is de jeugd van tegenwoordig: Sterrenstof. Nou, kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballen. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breng. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze willen een handtekening. Kaleidoscopies oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Golf neemt de afstand van je hemellichaam. Ze is van spek. Vroeger was Young, yeah yo, alleen nog maar Young. Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen. De wereld drankje. Is weer plat, ja. Op je polenpipsnaar. Golf neemt de afstand. Van je hemellichaam. Ze is van spektrale klasse. Hoe losgepaste toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermaar galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor een derde ben, dan weet ik.